Князь выслухаў, нежно нагамі затупаў: «Ой, малойча! Ай, матуля незабыўная!» А тады раптам паважны зрабіўся і з каленяў сваёй валяжанкі злез: «Досыць, гарматнік! А то за смешачкамі справу не зладзім. Што там пра цябе ў выроку напісана? Напалю?» «Напалю», — адказваю. «А не хочацца, мусіць, а?» Яму, маўляў, таксама мяне на смерць пасылаць не хочацца, і недорага ён у мяне за маю галаву папросіць. Сказаў, і нешта са шкапіка цягне. Глянуў я, а гэта нібыта той шытак, у які Кушняроў сын Кузьма, паводле Вашчылавага загаду, ўсё пра наш рокаш запісваў. І праўда, разгарнуў князь шытак і чытае: «Пісаў Кузьма, Стэсяў сын». «Ай, крычыць, ратуйце мяне! Як жа гэтыя крамзолі звацца будуць? Можа, Евангелія ад Кузьмы? Ха-ха-ха-ха! А хто тады за Хрыста быў? Васька Вашчыла! Чаму ж ён за вас на крыж не пайшоў? Добранькі Хрыстосік! Сам пяты падмазаў, а сваё дабро на Украіну яшчэ загадзя перавёз. Всё наадварот, той за людзей смерць прыняў, а за гэтага вы прымеце». «Не за яго прымем, кажу, а за тое, што волі хацелі. Не было б Вашчылы, іншы знайшоўся б. І няхай твая мось не блюзнерыць, і Хрыста з Вашчылам не раўнуе. Чалавек гэты не святы, і ў Бога не болей за нас з табой веруе, але што помніць яго даўжэй за тваю мосць будуць, тут я табе галаву на калодку пакласці магу. Дзеля гэтага Кузьма свой дыяруш і пісаў, а праўдзівей не дыяруш, а гісторыю, бо пісана яна на памятку ўнукам нашым». А князь снова дрогату заходзіцца: «Геродот новы знайшоўся! Хто гэты Геродот быў, я не ведаў, хоць імя такое, як быццам, некалі і чуў. Таму пра Геродота я пярэчыць не стаў, але кажу: няхай твая мось дужа не цешыцца, таму што Кузьма ў табары пад царковішчамі сваю гісторыю яшчэ ў адзін шытак спісаў. І ён цяпер разам з Кузьмою далёка. Радзівіл жа выскаляецца. Не далей Кузьма запекла, а што перапісаў таксама яму, князю, на захаванне пакінуў». І са шкапіка яшчэ адзін спіс цягне. Зірнуў я — той самы шытак, у рудых корках. Такая тады лютасць за сэрца ўзяла, што князь, як вочы на мяне падняў, так пістолю з-за пояса і выцягнуў. «Ой, кажу, прычакае твая мосць, калі Вашчыла вернецца». А ён пістолі ў руцэ круціць, і я, Карпач, хачу, каб і ты яго другога прышэсця дачакаўся. І цана мая танная. Гэтыя вось крамзолі, на кузьмовыя шыткі ківае, мы на посмех нашым нашчадкам схаваем, а ты новую гісторыю напішаш. Напішаш, як добра вам пад маёй уладаю жылося. А потым, маўляў, прыйшлі з-за кардона бунтаўшчыкі, а я вас, сірот, у міласэрнасці сваёй бараніў, і вы самі гэтых бунтаўшчыкоў, закардонных маім жаўнерам, лавіць і страляць памагалі. А року ад нараджэння сына Божага, 1744-га, напішаш. Было ў месце крычаўскім вялікае свята, бо пакараў князь Радзівіл разбойнікаў з памагатымі, а тых, хто за праўду стаяў, усіх узнагародзіў. І ніколі вы ў такім шчасці не жылі, бо не бачыў яшчэ свет валадара мудрэйшага і справядлівейшага, ніж Гераніім Радзівіл. А пасля, значыцца, я, Іван Карпач, імя сваё падпісаць мушу. Каб і мяне побач з яго княскай мосцю гадоў праз 300 ці праз 1500 узгадвалі як чалавека да ягонай вяльможнасці набліжанага. Паслухаў я і кажу: «Няхай твая мосць выбачае, я ж з табой і сёння на адным полі сраць не сяду, а ты хочаш, каб пра 300 гадоў у цябе ўсё б руках хадзіў?» Ён жа, як быццам слоў маіх і не чуе. Поўную, значыцца, ён мне волю, як перапішу, дае. Захачу, з усім скарбам у Масковію ад'ехаць магу, адпускае. А што я там пытаюся, не бачу. Як той казаў, на Падоллю пірагі па коллю. А мы прыйшлі, дыскуля знайшлі. Тут хоць лусту хлебную чым прысаліць маем, а там у людзей солі няма. Якога ліха мне туды падавацца, калі стуль да нас уцякаюць? Ды там, кажу, калі пра Пятрову дачку, што на троне сядзіць, ці пра немчыка, якога яна сабе на замену выпісала, калі пра іх слова не тое вымавіш, язык вырвуць, і ў Сібір. А калі молішся не так, як патрыярх Нікан загадаў, дык цябе нават з магілы дастануць і сабаку на пажывам кінуць. Лепей ўжо я в сваю зямлю лягу, хоць і шмат на ёй поскудзі поўзаем.